Імёны гародні. Вітаю шановных слухачоў. У этэры перадача «Імёны гародні» і я адзін з яе аўтараў Владзімір Хельманович. Сённяшняя наша сустрэча будзе насіць назву «Літоўскі ручай». Гэта дзіўнае месца, адзін з найбольш незвычайных гарадскіх кварталаў, які мы звыкліся называць «Пярэсілкай». Назва, па праўдзе, не зусім дакладная, бо сённяшняя Пярэсілка цягнецца ад старажытных гарадніцы і сухога сяла да страчанай ўжо пад Пярэсілкі. Тут месцілася некалькі маёнткаў, з якіх найбольш ведомая завяршызна. На пачатак 20-го стагоддзя частку сённяшняй Пярэсілкі складала гэтак званая Александраўская слабада з цагельнямі, гісторыя якіх на агул сягае, можа, нават сярэднявечча. Нарэшце варта памятаць пра знішчаныя ўжо габрэйскія могілкі ды габрэйскую рэзню, будынак якой захаваўся на Пярэсілцы да сённяшняга дня. Тое ж можна сказаць датычна ўласна яе паходжання. Першае, з чым атаясамляецца сама назва, гэта перасяліць, у сэнсе перанесці. Таму ў якасці гіпотэзы пра паходжанне можна прапанаваць тлумачэнне, што квартал гэты паміж сённяшнімі вуліцамі Каліноўскага БЛК «Белуша» паўстаў пасля перасялення жыхароў вёсак, што былі знішчаны ў час будоўлі гарадскіх фартоў у канцы 19-го стагоддзя. Аднак цалком прыняць гэткае тлумачэнне замінае некалькі фактаў. Па-першае, ведомы гарадзенскі гісторык Ігар Трусаў у адным з сваіх артыкулаў прыводзіць назву безыменнага ручья, што цячэ праз Пярэсілку, як літоўскі ручай. Згодна Трусава, упершыню ён сустракаецца ў дакументах яшчэ за 1498 год і ёсць тым самым адным з старэйшых тапонімаў на сённяшняй тэрыторыі гораду. Тут ужо назва дае куды як больш для развагаў, хоць усе яны носяць таксама гіпатэтычны характар. Нарэшце, у Яўстаха Арлоўскага мы знаходзім невялікую згадку пра роў Перасоўка, якая датычыць ужо наступнага, 16-го стагоддзя, аднак гэтак блізка па сваім гучанні да сённяшняй назвы Пярэсілка. Ёсць тут і свае таямніцы, як прыкладам магільны камень пад узгоркам з памятным напісам, які ў свой час ахвяравалі калегі кіраўніка 5-й тэлеграфнай станцыі Зуева. Самы абставіны той гісторыі да нас не дайшлі. Ведама толькі, што той Зуев кіраваў адной з першых у Расеі тэлеграфных станцый. Аднак звінавачаны ў растраце грашовых сродкаў застрэліўся летам 1847 году. Наагул гарадскія ўскраіны – гэта своеасаблівыя выспы, раскіданыя навакол архіпелага метраполіі. Тут свой асабісты, фармаваўшыся цягам з 10-годзяў лад жыцця, заснаваны на пачуцці ўласніка, гаспадара ўласнага надзела зямлі. Тут свае героі, і яны не спяшаюцца выходзіць на ўсеагульны агляд. Нездарма за Пярэсілкай, як і за Пагулянкай, Палестынай ды іншымі цягнулася слава бандыцкіх раёнаў. Сваіх тут ведаюць у твар, а вось чужыя адразу кідаюцца ў вочы. Аднак, калі ж вам давядзецца адхіліцца ў бок ад сённяшняй наднёманскай узбярэжнай, ці вы захочаце зрэзаць шлях, спяшаючыся на прасткі да цэнтру, азірніцеся наўкола. Літоўскі ручай, Пярэсілка – гэта іншая шмат у чым сапраўдная гародня, і яе гісторыя яшчэ чакае свайго сапраўднага адкрыцця. Гэта была перадача «Імёны гародні», якую падрыхтавалі Андрэй Чарнякевіч і Владзімір Хельманович. Да пабачэння, да новых сустрэч. Імёны гародні.